أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتح. مدنی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے. سورۃ الجمعہ کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورت. اور ترتیباً 48 نمبر پر ہے. سورۃ محمد کے بعد ہے. نزولاً 111 نمبر ہے. سورۃ الجمعہ کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورت. اور ترتیباً 48 نمبر پر ہے سورۃ محمد کے بعد. ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی الجہاد کا تذکرہ فرمایا تھا. تو اس سورت میں اللہ رب العزت فتح کی بشارت ذکر فرما رہے ہیں. کہ جب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو گے تو اللہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں فتح یاب کرے گا. دوسری وجہ, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی الجہاد کا تذکرہ فرمایا. تو اس سورت میں آیت نمبر 17 نمبر آیت میں استثناء ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اگر جہاد نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج. معذورین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نہ جائیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. تیسری وجہ, گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ اگر تم لوگ جہاد اور انفاق سے پھرے تو تمہاری جگہ اللہ رب العزت اور لوگوں کو پیدا فرمائے گا. تو اس سورت میں آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ان کی صفات ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کون سی صفات ہوگی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اللہ ان کے اندر ایسی صفات جو ہے وہ پیدا فرمائے گا. نئے لوگوں کی اللہ رب العزت صفات ذکر فرما رہے تھے, یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کا طلبگار ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ توفیق کو بڑھاتا ہے. 16 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا, 17 میں والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم, اور ان کو اللہ منزل تقویٰ سے نوازتا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان کی توفیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کی توفیق میں اضافہ فرمایا. 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اللہ نے ان کے ساتھ کلمہ تقویٰ کو لگا دیا, اللہ نے ان کو تقویٰ والا بنا دیا, کلمہ توحید والا بنا دیا. امتیازات صورت, سورۃ ممتاز ہے, فتح مکہ کے بیان پر ابتدائی آیت میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, تو حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 18 پر کہ اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی. آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 36 پر کہ جس میں اللہ رب العزت دو قسم کی غیرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں, ایک حمیت الاسلام اور ایک حمیت الجاہلیہ, ایک جاہلیت کی غیرت اور ایک اسلام کی غیرت. سورۃ ممتاز ہے آخری آیت پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی اللہ نے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے, سورت ممتاز ہے کہ ایمان والوں کی اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں فصل سے. آیت نمبر 29, سورت ممتاز ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو غصہ, جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں غصہ ہے, تو ان لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, آیت نمبر 29 میں. اسی طرح صورت میں اللہ رب العزت فتح مکہ کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لڑائی کی نوبت میں نے پیدا نہیں کی. ان کی حکمت اللہ رب العزت بھی ذکر فرما رہے اس صورت کی 25 نمبر آیت میں. یہ امتیازات میں سے ہیں کہ مسلمان غالب آنے کے باوجود کافروں کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے ٹکنے کا موقع نہیں دیا. تو ان کی وجوہات آپ سنیں گے اس صورت میں کہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے لڑائی کی نوبت جو ہے وہ پیدا نہیں کی. مقصد صورت البشارت للمؤمنین. صورت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو فتح کی بشارت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو گے کافروں سے تو اللہ تمہیں کافروں کے مقابلے میں فتح یاب کرے گا, تمہیں اللہ کامرانی سے نوازے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتح مبینا, یقیناً فتح دیا ہم نے آپ کو فتحاً قریبا, فتح نزدیک. یقیناً فتح دیا ہم نے آپ کو اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فتحاً قریبا, فتح نزدیک, فتح قریب. فتح مبینہ, فتح واضح, صحیح ہے, واضح, مبین, میں نے قریب کا ترجمہ کر دیا. انا فتحنا لک فتح مبینہ, یقیناً ہم نے فتح دیا آپ کو فتح واضح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح مبین سے کیا مراد ہے. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فتح مبینہ سے مراد فتح البلاد ہے, کہ ہم آپ کو جو ہے کافروں کی کافی سارے علاقے جو ہے آپ کے زیر کمان کر دیں گے. جس طرح روم کے علاقے تھے, ایران کے علاقے تھے, تو کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فتح مبینہ سے مراد فتح البلاد ہے. معنی اس طرح ہوگا ان کی تفسیر کے مطابق, انا فتحنا, یقیناً ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ کے لیے فتح واضح کا. یقیناً ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ کے لیے فتح واضح کا. مراد اس سے کیا ہے؟ فتح البلاد. بہت سی جگہ ہم آپ کو کافروں کی دیں گے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ ملک تھا, نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پھیلی ہوئی تھی 22 لاکھ مربع میل. تقریباً پاکستان جو ہے وہ 1600 کلومیٹر ہے, یہ 1200 میل تقریباً بنتا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ 22 لاکھ مربع میل کتنا ہوگا. 22 لاکھ مربع میل, پورا پاکستان خیبر سے لے کر جو ہے کراچی تک تقریباً یہ 1600 کلومیٹر بنتا ہے, 1200 میل بنتا ہے. اور ان کو اللہ نے جو ہے 22 لاکھ مربع میل صرف عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت, پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اس سے بڑھ گئی, پھر اس کے بعد جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس سے آگے بڑھی. بنو امیہ میں جتنے بھی جو ہے فتوحات ہوئے اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. یہاں تک کہ ہارون رشید بادشاہ کے دور میں مسلمان آدھی دنیا پر جو ہے حکمران تھے. ہارون رشید بادشاہ یہ آدھی دنیا کا بادشاہ گزرا ہے. تو اللہ نے جو ہے مسلمانوں کو یہ دی. یہ فتح مبینہ سے مراد, کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے. کیونکہ صلح حدیبیہ یہ سبب بنی تھی, یہ صلح فتح مکہ کے لیے, صلح حدیبیہ یہ سبب بنی تھی فتح مکہ کے لیے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ کہا. اور کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فتح مبینہ سے مراد فتح مکہ ہے. مگر اس پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا. فتحنا جو ہے یہ صیغہ ماضی ہے, حالانکہ یہ سورت جو نازل ہوا ہے یہ 6 ہجری میں نازل ہوا ہے. اور فتح مکہ جو ہے یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. تو ابھی تو 8 ہجری 2 سال ابھی رہتے ہیں, اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے انا فتحنا, یقیناً ہم نے دیا ہے آپ کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے یقیناً ہم دیں گے آپ کو. مستقبل کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے, مضارع جس کو کہتے ہیں. تو جب اس طرح ہوتا ہے, جواب اس کا یہ ہے کہ جب صیغہ استعمال کیا جائے ماضی کا اور مراد اس سے مضارع مستقبل ہو فیوچر, تو یہ بیان کیا جاتا ہے لتحقق الوقوع, کہ یہ کام ضرور بضرور جو ہے ہوگا, یہ کام ضرور بضرور ہوگا. جیسے ایک آدمی سے آپ کہیں مجھے قرض دو, اس نے کہا میں نے دے دیے. ایک آدمی کو آپ کہیں مجھے قرض چاہیے, وہ جواب میں کیا کہے؟ میں نے دیے, میں نے دے دیے. حالانکہ اس نے دیے تو نہیں ہے, مگر یہ ہے کیا آپ کی اطمینان کے لیے اس نے کہا کہ گویا کہ میں نے آپ کو دے دیے تاکید کے لیے. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا, یقیناً ہم نے فتح دیا آپ کو فتح واضح, مراد اس سے فتح مکہ ہے. یعنی ضرور بضرور ہم آپ کو فتح مکے سے نوازیں گے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے جو زیادہ صحیح تفسیر جو ہے وہ رائے ہے مفسرین کی وہ دو ہے، یا صلح حدیبیہ اور یا فتح مکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری کو خواب دیکھا. خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہم مکہ گئے ہیں اور وہاں پر عمرہ ہم نے ادا کیا ہے. ہم میں سے کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ سروں کو حلق کر رہے ہیں، اس کی حجامت کر رہے ہیں، اور کچھ ہم میں سے صحابہ کرام جو ہے وہ قصر کر رہے ہیں، بالوں کو کاٹ رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. صبح اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو ہے یہ بات بتا دی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر بھی اللہ کے گھر بیت اللہ دیکھنے کی کا جذبہ جو ہے وہ موزن تھا. صحابہ کرام بھی بڑے مشتاق تھے، مگر نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. خواب کی تعبیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہو گئی، کیونکہ اللہ نے تو ان کو جو بات بتائی تھی وہ اللہ نے سچ کر ثابت کر دی، مگر تعبیر یہ نہ تھا کہ اس سال تمہیں جو ہے یہ شرف حاصل ہوگا، اگلے سال کی بات تھی، اس سال کی بات نہیں تھی. نبی علیہ السلام سے تعبیر میں غلطی ہو گئی، اور عالم الغیب نہ تھے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہوتا کہ ہم جائیں گے اور وہاں پر جو ہے بغیر عمرہ کیے جو ہے واپس لوٹیں گے، تو نبی علیہ السلام کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو اپنا خواب بیان کیا تو صحابہ کرام بھی اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. صحابہ کرام نے فوراً جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ حضرت ہم جانا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو تیاری کرو جانے کی. تقریباً 1400 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جائرانہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا تو کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کیوں کر آپ کو چھوڑیں؟ 3 جنگیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، سن 2 ہجری میں جنگ بدر، سن 3 ہجری میں جنگ احد، اور سن 5 ہجری میں جو ہے جنگ خندق لڑی جا چکی ہے. یہ بڑی جنگیں تھیں، چھوٹی چھوٹی تو اور بھی تھی. ہم نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو کس قیمت پر اپنے گھر چھوڑیں؟ لہٰذا آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں آ سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائرانہ میں جو ہے پڑاؤ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جائیے اور آپ کافروں سے جو ہے مکہ کے مشرکین سے مذاکرات کیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میں نے تو ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے جنگوں کے دوران، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر کوئی مضبوط آدمی بھی میرا نہیں ہے خاندان کے اعتبار سے کہ وہ لوگ میری بات کی طرف جو ہے وہ دھیان دے اور مصیبت کی گھڑی میں جو ہے وہ میرے ساتھ دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے مشورہ دیا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ اس کام کے لیے سوٹیبل پرسن جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. موضوع شخصیت جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان، کیونکہ وہ ایک معزز گزرے ہیں مکہ والوں میں سے، اور دوسرا خاندانی حیثیت ان کی بڑی ہے، بنو امیہ میں سے ان کا تعلق. آپ لکھا کرے، میرے تصویر آپ نہ کھینچیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تصاویر کی. یہ میں کوئی سٹوری نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے کہ میں نے رات کو کچھ دیکھا ہے اور ابھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ رات کو میں نے یہ دیکھا ہے. یہ پورا سورج جو ہے آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں, پھر تفصیل نہیں ہوگی آپ کے سامنے اس پہ. تو عثمان رضی اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بنو امیہ میں اس وقت جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیڈنگ کر رہے تھے, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے, عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان والے تھے, اور وہ مکہ کے مشرکین کے لیڈر تھے, ہیڈ تھے. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عثمان تم چلو, ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے ہیں, ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے, ان کو یہ بات بتا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم جو ہے وہ صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں, لہٰذا لڑائی جھگڑا جو ہے ہمارا مقصود نہیں ہے, ہمیں جو ہے آپ آنے کی اجازت دیجیے. ان کا نہیں ہو سکتا, وہ بھی عزت رہتے, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑیں گے آپ کو. ہاں اگر تم عمرہ ادا کرنا چاہو تو کر لو, تمہیں اجازت ہے, مگر عثمان تو عثمان تھے نا رضی اللہ تعالی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھے تھے, ایک شخص جا رہا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں جا کر اس کو دیکھ لے. اس نے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈالا تھا گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کر جو ہے وہ فوراً اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑے. جب وہ شخصیت کو دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے تھے, اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام اسی سٹائل پہ بیٹھے تھے اپنے انداز پہ. اسی حسنا جو ہے وہ اعلان ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے کپڑے سمیٹ کر جو ہے وہ بیٹھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت کیوں, تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ عثمان میرا بہت دوست ہے جس سے آسمان کے فرشتے جو ہے وہ حیا کرتے, تو میں محمد ان سے کیوں ہردا نہ کروں. جنگ تبوک کے موقع پہ اس نے جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا سونا چاندی, تو نبی علیہ السلام ہاتھ اس کے اندر ڈال کر اس کو اٹھا رہے تھے اور نیچے پھینک رہے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ذر عثمان, اس کے بعد عثمان کو کوئی عمل جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا, آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا زندگانی میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی بارہ مرتبہ, تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا تم عمرہ کرو, اس نے کہا نہیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر سے پہلے عمرہ کروں, کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کروں, نہیں ہو سکتا, کسی بھی قیمت پہ میں عمرہ نہیں کروں گا. یہاں پر ایک مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, یہاں پر عثمان رضی اللہ آئے مذاکرات کی دی, یہاں پر مشرکین مکہ نے جو ہے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے شہید کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی علیہ السلام انتہائی خفا ہوئے, کیونکہ وہ تو سختی کے دوست تھا, وہ تو مصیبت کی گھڑی کا دوست تھا, اور تکالیف اور مصیبتوں کے دوست جو ہے وہ کم بلائے جاتے ہیں, اس کو بھولنا جو ہے وہ انسان لاکھ مرتبہ چاہے کہ میں بھول جاؤں ان کو مگر نہیں بھول سکتا. ابتدائی ساتھی جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو بھلائے نہیں جا سکتا. تو نبی علیہ السلام اس قدر جو ہے وہ خفا ہوئے کہ نبی علیہ السلام ببول کا ایک درخت تھا, اس کا تذکرہ اسی صورت میں. اس کے نیچے نبی علیہ السلام تو السلام کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمائی کہ کون ہے کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے بدلے پر, خون کے انتقام پر جو ہے میرے ساتھ بیعت کرے, کہ یہاں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لیں گے. صحابہ کرام جو ہے وہ آتے رہے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے. بیعت کے معنی بیعہ سے ہیں, بیعہ کے معنی فروغ کرنا, یعنی میں نے اپنی زندگانی کو آپ کے ہاتھ پر اے پیغمبر علیہ السلام فروغ کر دیا. صحابہ کرام آتے رہے, نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے. روایت کے اندر اسی طرح ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ایمان لایا تھا, حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. روایت کے معنی کیا ہے, یہاں پر ایمان سے مراد جو ہے اس بیعت کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام پھیلے ہوئے تھے اور وہاں پر کوئی لاؤڈ سپیکر یا کوئی میسج کا تو بندوبست نہیں تھا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ فوراً آ کر جو ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر دیا, اور جا کر اپنے باپ کو بھی کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ یہاں پر رہے, اور ہم نے تو صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام لینے کے عوض جو ہے بیعت فرمائی, تو وہ بھی فوراً آ کر جو ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے بھی بیعت کی. جب بیعت مکمل ہو گئی نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاذا لعثمان, ایک ہاتھ میرا ہے جس پر آپ نے بیعت کر دیا, یہ دوسرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہوا, یعنی گویا کہ جو ہے عثمان نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر دی. صحابہ کرام بڑے جو ہے وہ متاثر ہوئے. کچھ صحابہ کرام نے کہا وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہے اور یہاں پر بیعت میں بھی مصروف ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میرا عثمان اس طرح نہیں ہو سکتا, میرا عثمان اس طرح نہیں ہو سکتا. ابھی یہاں پر جو ہے ایک نقطے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ جو ہے وہ صلات صلات سلام کے بارے میں جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے, نظریہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں ہماری یہ درود جو ہے نبی علیہ السلام پہ پیش کی جاتی ہے. سمجھ آ گئی, ہماری یہ درود نبی علیہ السلام پہ پیش کی جاتی ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے تو وہاں پر آپ نماز پڑھتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ضرور وہاں پر آپ نے پڑھا السلام علیکم ایوہ النبی, یہ بھی پڑھا اس نے تشہد میں, اللہم صلی علی محمد بھی اس نے پڑھا ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صلات سلام نبی علیہ السلام پہ کیوں پیش نہیں ہوا؟ کہ زندگانی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی امتی کا صلات اور سلام پیش نہ ہو, اگر ہوتا تھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے انتقام کی بابت جو ہے وہ بیعت کیوں لیا؟ وہ تو زندہ تھے, پھر جب وہ درود پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام پر ان کی درود جو ہے وہ پہنچائی جاتی تھی تو پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ وہ تو زندہ تھے, یہ بھید تو تھی اسی وجہ سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خون کا بدلہ لیں گے. جو افواہ تھی, عالم الغیب تو نبی علیہ السلام نہیں تھے, کیا آپ کو پتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے؟ تو جب زندگانی میں نبی علیہ السلام پہ امتی کا درود پیش نہ کیا جائے تو موت کے بعد جو ہے وہ کس طرح پیش کیا جائے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ درود پیش نہیں کیا جاتا, درود کا اجر و ثواب نبی علیہ السلام پر امتی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے, جو اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے اجر و ثواب کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ہماری یہ درود جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے تابع داروں پر, جس طرح آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی ابراہیم اور ان کے تابع داروں پر. تو یہ کیا ہے, ہم نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کے دربار میں رحمت کی التجا کر رہے. اس رحمت کی دعا اور التجا کا نام ہے کیا؟ درود شریف. کچھ لوگوں نے اس سمپل سی بات کو جو ہے بڑی حد تک جو ہے وہ کریٹیکل اور کمپلیکس کر دیا ہے کہ بس نبی علیہ السلام تو السلام کے قبر کے قریب جو ہے وہ درود پڑی جائے تو اس نے, اور پھر جو روایت ذکر کی جاتی ہے مروان سودی صغیر اس کے اندر ہے, زازان شیعہ اس کے اندر ہے. مروان جو بڑا کذاب گزرا ہے وہ ان روایت کے اندر ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کرام سے بیعت لی. اس کے بعد جب کافروں کو پتا چلا, یہ دیکھیں روب کی بات کر رہا ہوں, جب تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو کافروں پہ روب آئے گا. انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ اچھا انہوں نے مرتے دم تک نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بھید کر دیا ہے, فوراً مذاکرات کے لیے جو ہے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو سمجھاؤ کہ نہیں وہ زندہ ہے, ہم نے کم مارا اس کو. ڈائلاگ کے لیے اس نے جو ہے صحابی کو بھیجا بعد میں مسلمان ہوئے, جس کا نام ہے حضرت عروہ ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی. حضرت عروہ ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی وہ آئے مذاکرات, بڑے جو ہے وہ باتونی آدمی تھے, بڑے جو ہے وہ بات چیت کے بڑے جو ہے وہ ہوشیار تھے. آئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں مذاکرات کے لیے, ڈائلاگ کے لیے. جب آئے نبی علیہ السلام سے بات چیت شروع کر دی تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی ترتیب کو آپ دیکھ لیجیے, پروانے بنے ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی پانی کے قطروں کو زمین کی طرف جانے نہیں دیتے, وہ بیٹھے ہیں دیکھ نظارہ کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی جب گراتے ہیں وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پانی آتا ہے, وہ اپنے چہروں پہ ملتے. نبی علیہ السلام اگر ضرورت کے مطابق تھوک جو ہے وہ پھینکے تو فوراً وہ ہاتھ بڑھا کر جو ہے اس کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. اور وہ بڑے متاثر ہو گئے, بات چیت میں نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو جو ہے وہ ہاتھ لگا ہے. پیچھے جو ہے ایک صحابی کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے تلوار کی جو ہینڈ ہوتی ہے جہاں سے گرپ کیا جاتا ہے تلوار کو, دستے سے جو ہے اس کے ہاتھ کو نیچے کر دی. ان کو کافی تکلیف پہنچی, اس نے پیچھے دیکھا, اس نے کہا مغیرہ نہیں ہو, کیونکہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی چہرہ وغیرہ چھپا تھا. اس نے کہا ہاں مغیرہ ہوں. اس نے کہا مغیرہ تم میرے ہاتھ کو دستے سے مار رہے ہو, میں تو 18 دشمنی تمہاری پال رہا ہوں. یہ مغیرہ جو ہے اس کا بھتیجا تھا, یہ عروہ بن مسعود سقفی اس کے چچا تھے, اور یہ بڑے جو ہے وہ بدماش آدمی تھے یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. زمانے جاہلی نے کافی قتل ان کی تھی, میں آپ کی 18 دشمنیوں کو پال رہا ہوں اور تم یہ حرکت کرو. اس نے کہا تمہارا ہاتھ, تم مشرق ہو, تمہارا ہاتھ پلیت ہے, میرے پیغمبر کی پاک داڑھی سے تمہارا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. واہ ایسے لوگ تھے. اسی وجہ سے تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جو ہے اس نے کہا کہ اگر تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ یہ سارے بے وقوف ہیں, یہ سارے جو ہے مجنون ہیں, پاگل ہیں. شاگردوں نے کہا اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کہتے, وہ کہتے کہ تم سب منافق ہو. تابعین کی بات ہو رہی ہے, سفیان ثوری تابعین تھے, ان کے شاگرد تبع تابعین ہیں, ہماری کیا تکبندی, ہم کیا ہوں گے. اگر صحابہ کرام آج کے دور میں آ جائے اور ہمیں دیکھ لے تو کیا ہوگا. فوراً جو ہے اس کے ہاتھ کو نیچے کر دیا, تمہارے ہاتھ پر بات نہیں بنی, عروہ کے ساتھ بات نہیں بنی. عروہ واپس گئے, مایوس ہو کے لوٹ گئے, وہاں پر مکہ کے مشرکین کو بات بتا دی کہ لوگو صلح کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی, جنگ نہیں کر سکتے تم ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا میں روم قیصر روم کی مجلس میں گیا ہوں, کسرائی ایران کی مجلس میں میں گیا ہوں. وہ تعظیم اور محبت جو صحابہ کرام نے اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں, اس جیسی محبت جو ہے میں نے نہ قیصر کی دیکھی اور نہ کسرا کی دیکھی. جب وہ پیغمبر اپنے پیغمبر کے بدن سے لگے ہوئے پانی کے قطروں کو زمین کی طرف جانے نہیں دیتے, وہ اس پیغمبر کے خون کو زمین کی طرف بہنے کی طرف کیوں جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, صلح کے بغیر کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اچھا, لہذا اس نے جو ہے دوسرے آدمی کو بھیجا, دوسرے صحابی کو بھیجا جس کا نام تھا سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی. سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی اس کو بھیجا, جاؤ تم بات کرو. سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نبی علیہ السلام نے جیسے سہیل کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سہل الامر, کام آسان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ نیک فالی ہے. بد فالی جو ہے شرک ہے, نیک فالی اچھی چیز ہے. جس طرح جو ہے ایک جگہ آپ جائے مختلف لوگوں کے جو ہے آپ کسی آپ کے کسی کے کام ہے تو آپ ناموں کو دیکھ لیجیے, جس کے نام کا اچھا معنی ہوگا تم اس کے پاس چلے جاؤ, آپ کا کام اچھا ہوگا, آپ کو تنگ نہیں کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی علاقے میں چلے جاتے تو پہلے آنے والے شخص سے نام کا پوچھتے, تمہارا نام کیا ہے؟ اگر نام اچھا ہوتا تو اس سے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے ہمیں فتح نصیب ہوگی, ہم اپنے منزل کو پا لیں گے. اور اگر نام اس کا غلط ہو تو نبی علیہ السلام پیچھے آتے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہتے ہم عمرے کے لیے گئے تو واپسی پہ ہمارے ساتھ سامان زیادہ تھا جدہ ایئرپورٹ پر, تو وہ بغیر جو ہے پیمنٹ کے جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ آج عمل کرنی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ 15-20 جو ہے وہ کھڑے تھے چیکنگ کر رہے تھے, تو ان کے جو ہے وہ نام کے جو ہے وہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں, تو ایک کا نام تھا یاسر, یاسر اس کا نام تھا. تو اس نے کہا میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم آ جاؤ, نبی علیہ السلام کی حدیث پہ میں عمل کر رہا ہوں. تو جیسے ہم یاسر کے پاس آئے, یاسر یسر سے ہے یعنی آسانی کرنے والا, تو جیسے ہم ان کے پاس آئے انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا ہے یا نہیں ہے, زیادہ ہے یا کم ہے, فوراً کہا جاؤ. میں نے اپنے ساتھیوں کو بعد میں جب جہاز میں بیٹھے تو سب لوگ جو ہے وہ چلا رہے تھے, کوئی کہہ رہا ہے مجھ سے اتنے جو ہے وہ ریال لیے, کوئی کہہ رہا ہے اتنے ریال میں آ گئے, کوئی کتنا ہے. ہم نے کہا ایک, ہم نے تو ایک روپیہ بھی نہیں دیا. تو سہیل آئے, سہیل ابن عمر آئے, سہیل ابن عمر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع ہوئی, بات بنی, شرائط اس کے اندر جو ہے وہ طے ہوئے. ایک شرط اس کے اندر یہ تھا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے, جنگ بندی کا معاہدہ 10 سال تھا. ایک شرط اس کے اندر یہ تھا کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے, مسلمان ہو کر مدینے والوں کے پاس چلا جائے تو مدینے والوں پر ان کی واپسی لازمی ہوگی, اور اگر مدینے والوں میں سے کوئی مرتد ہو کر مکے آ جائے تو مکے والے ان کی واپسی نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. ظاہر میں یہ شرط کمزوری تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ حضرت نہیں ہو سکتا, یہ نہیں مانتے, کیوں آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں, کیوں آپ سچے نہیں ہیں, تو لہذا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا عمر چھوڑو, بڑے جذباتی تھے, انہیں کہ چھوڑو تم, آپ کو اس چیز کی حکمت ابھی معلوم نہیں, بعد میں تمہیں سمجھ آئے گی. کیونکہ جو مسلمانوں میں سے مرتد ہو جائے وہ کس کھاتے میں ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اور جو مسلمان ہو جائے تو اس کے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ مکے میں رہ کر جو ہے وہ کام کرے گا, لوگوں کو مسلمان بنائے گا. اسی طرح جو ہے اور شرائط بھی تھی اس میں کہ ہمارے جو حلیف ہوں گے ان پر بھی یہ شرائط لاگو ہوں گے, ان پر بھی یہ شرائط لاگو ہوں گے. معاہدہ جو ہے وہ طیف آیا, اس کے بعد لکھنے کی بات آئی. علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے کاتب کے لیے مقرر کیا گیا, کاتب معاہدہ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا شروع کر دیا, بسم اللہ. سہیل نے اعتراض کیا, نہیں بسم اللہ نہیں, بسم کا اللہم. اس نے اس کو کاٹ کر بسم کا اللہم لکھا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا, ہاں زماں کہاں زماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اعتراض کیا کہ خدا کی قسم اگر ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے تو آپ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کو روکنے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو آپ کو نہیں مانتے کہ تم اللہ کے پیغمبر. اس نے کس طرح لکھا ہے کہ ہاں زماں کہاں زماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کو مانتے ہیں محمد ابن عبداللہ, اس کے سوا کچھ اور نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو. کس کو کاٹو؟ رسول اللہ کو کاٹو. اس نے کہا حضرت جب میں نے آپ کو مانا ہے تو ابھی کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, کاٹوں گا کس طرح, میں نے تو آپ کو رسول اللہ مانا ہے. اس نے کہا نہیں کاٹ. نبی علیہ السلام نے کہا کاٹو. اس نے کہا نہیں کاٹ سکتا. یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے علماء ذکر فرماتے ہیں, کچھ کہتے ہیں الامر فوق الادب, الامر فوق الادب, کہ امر جو ہے یہ پہلے ہے, حکم پہلے ہے ادب کے اوپر. یعنی امر کو فالو کرنا چاہیے خواہ اس میں جو ہے وہ ادب کا تقاضے جو ہے وہ پورے نہ ہو. تو اگر الامر فوق الادب ہے, حکم اگر ادب کے اوپر ہے, تو یہاں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کو ترجیح دی ہے, امر کو جو ہے وہ وائٹ کر دیا ہے, آرڈر کو چھوڑا ہے, حکم کو چھوڑا ہے. تو ہم کہتے نہیں, الامر فوق الادب نہیں ہے بلکہ الادب فوق الامر ہے. ادب جو ہے یہ حکم کے اوپر ہے. یہاں پر حکم ہے کاٹنے کا, ختم کرنے کا. رب کرنے کا, مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے ادب کو ترجیح دی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے آپ کو رسول اللہ مانا ہے, لہذا کس طرح میں اس کو ختم کروں؟ اگر آپ کو استاذ کہیں بھی کہ تم مجھ سے آگے بڑھو, تم آگے جاؤ, پھر بھی آپ نے نہیں جانا ہے. امر تو ہے استاد کا مگر ادب نہیں ہے. اسی طرح اگر باپ آپ کو کہے کہ تم جو ہے سرہانے بیٹھ جاؤ, تو اس کا امر تو ہے مگر ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ اس کو آگے بٹھاؤ. تو ادب یہ پہلے ہے امر سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ جگہ بتا دو کہاں پر لکھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے نبی علیہ السلام تو السلام نے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا اور اس کو کہا کہ ابھی ابن عبداللہ لکھو. تو اس نے ابن عبداللہ لکھا. معاہدہ تو پا رہا, ابھی دستخط اس کے اوپر باقی تھے. سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا جس کا نام ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ, اس کو باپ نے مسلمان ہونے کے بعد چارپائی سے باندھا تھا, بھیڑیا اس کے پاؤں میں تھی, ہتھکڑیا اس کے ہاتھوں میں تھی. کسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے قید سے جو ہے وہ چھڑا کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا. اس نے فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے, اس کو آپ واپسی کی حکم دیجئے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ, ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام تو السلام نے ان کو واپس بھیج دیا. صحابہ کرام بڑے جو ہے نالا ہوئے, بڑے خفا ہوئے کہ حضرت یہ نہیں. اس نے کہا نہیں, جا جاؤ, جا کر وہاں پر کام کرو. لہذا دستخط ہو گئے, معاہدہ طے پایا. اسی طرح ان کے اندر یہ بھی ایک شرط تھی کہ اس سال صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام بلا ادائیگی و عمرہ واپس جائیں گے، اگلے سال جو ہے وہ عمرے کے لیے آئیں گے، تین دن جو ہے وہ مکہ میں قیام کریں گے، اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لائیں گے، اسلحہ نہیں لائیں گے، تین دن قیام کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اس سال واپس ہی ہوگی، یہ بھی شرائط میں سے تھا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے مدینے کی طرف. ایک صحابی آئے مسلمان ہو کر مدینے کی طرف آئے جس کا نام ابو بصیر تھا رضی اللہ تعالی. مکہ کے مشرکین نے دو آدمیوں کو ان کے پکڑنے کے لیے بھیجا ان کی واپسی کے لیے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا کہ تم نے جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کی، لہٰذا تم واپس جاؤ. اس نے کہا حضرت ان کے ساتھ مجھے نہ جانے دو. ان نے کہا تم کیا کر رہے ہو، انت مسانا حرب، تم آگ لگانے والے ہو، کیا کر رہے ہو، معاہدہ خراب ہوگا. اس نے کہا حضرت نہ بھیجو ان کے ساتھ مجھے. اس نے کہا جاؤ واپس کر دی. اور راستے میں جو ہے ابو بصیر رضی اللہ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ، ایک نے ان میں سے کہا کہ ابو بصیر تم نے میری تلوار کو دیکھا ہے، روم کے اندر فلاں آدمی کے ہاتھ میں نے اس کو بنایا ہے اور اس سے میں تمہارے پیغمبر کو خاتم کروں گا. اس نے کہا اچھا ذرا مجھے تو دکھا دو تم آپ اپنے تلوار کو. اس نے جیسے تلوار کو دیکھا فوراً جو ہے ایمان کی وہ حرارت جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور فوراً اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا، اور دوسری کی طرف جیسے لگ فوراً جو ہے وہ مدینے کی طرف آئے. نبی علیہ السلام کو کہا حضرت اس نے میرے ساتھی کو مار دیا. ابو بصیر نے کہا میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور بھی اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہے، آ کر نبی علیہ السلام کے مجلس میں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تم تو آگ لگانے والے ہو، کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا، جاؤ میری نظروں سے دور. تو یہ صاحب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ اور مدینے کے درمیانی راستے میں جو ہے یہ بیٹھ گئے، اور مکے والوں کے جو قافلے آیا کرتے تھے ان کو جو ہے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کام جو ہے وہ چلتا گیا یہاں تک کہ جو بھی مسلمان ہوتا وہ ان کو اذیت پہنچاتے، وہ آ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتا رہا. ان کی تعداد 300-400 ہو گئی، یہاں تک کہ مکے والوں کی تجارتی قافلہ کا گزرنا شام تک اور واپس یہ ناممکن ہو گئی. لہذا تنگ ہو کر وہ آ گئے اور انہوں نے کہا اس شک کو ختم کیجیے. یہ مسئلہ ختم کیجیے. سن 8 ہجری کو کیا ہوا؟ سن 8 ہجری کو جو ہے مسئلہ یہ بات جو ہے وہ 2 سال گزر گئے معاہدے پر، پاسداری ہوتی رہی دونوں طرف سے. نبی علیہ السلام کے حلیف تھے بنو خزاعہ، مکہ کے مشرکین کے حلیف تھے جن کا نام بنی بکر تھا. بنی بکر اور بنو خزاعہ کا آپس میں لڑائی لڑی گئی، بنی بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا. معاہدے کے روح سے ان دونوں پر جو ہے معاہدے کا اطلاق ہوتا تھا، تو مکہ کے مشرکین نے بنی بکر کی جو ہے وہ مدد کی بنو خزاعہ کے مقابلے میں، لہذا معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. اس میں تو یہ تھا کہ جو حلیف ہے ان پر بھی جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. تو جب انہوں نے جو ہے بنی بکر والوں کی مکہ کے مشرکین نے تائید کر دی بنو خزاعہ کے مقابلے میں، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، تو بنو خزاعہ والے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ حضرت ان لوگوں نے یہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً خط بھیجا، اور خط کے اندر جو ہے وہ 3 باتیں لکھی مکہ کے مشرکین کے پاس. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے حلیف بنی بکر نے یعنی بنو خزاعہ کے جتنے بندوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت پوری کی پوری ادا کیجیے. یہ نہیں کر سکتے تو دوسری بات کیا ہے، بنی بکر کے ساتھ جو ہے اپنے معاہدے کو ختم کیجیے. اور یا تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ کیا ہے اس کو ختم کیجیے. مکہ کے مشرکین جذبات میں آ کر انہوں نے کہا صلح حدیبیہ ختم. تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو ابھی ان کا علاج کرتے ہیں. حکم دیا صحابہ کرام کو چل پڑو. 10,000 کا مجمع جو ہے وہ لے کر نبی علیہ السلام آئے. رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ دور دور جلاؤ کہ اگر کوئی جاسوس آئے تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں. جاسوس آئے, نبی علیہ السلام کی مجلس کو دیکھا, صحابہ کرام نے دور دور آگ جلائی تھی ایک دوسرے سے, انہوں نے دیکھا یہ تو لاکھوں کی تعداد کا مجمع ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مزاحمت کر دیا, اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھی, کچھ اور ساتھی تھے, مگر کیا کرتے. وہ نبی علیہ السلام نے اذن عام کر دیا, اعلان فرمایا, تین باتیں کر دی. ان کو امن ملے گا جو گھر کی کنڈی لگا کر جو ہے وہ اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر کے اندر رہے, یا اللہ کے گھر بیت اللہ میں جو ہے وہ پناہ لے, اور تیسری بات یہ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے پناہ لے, تو ان کو امن ملے گی. اس کے سوا کسی اور کو امن نہیں ملے گی. نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز میں جو ہے وہ داخل ہوئے, بلا لڑائی کی نوبت آئے. اللہ نے مکہ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے فتح کر دیا, اور جو وعدہ تھا انا فتحنا لک فتح مبینہ, وہ وعدہ اللہ نے سن 8 ہجری میں جو ہے وہ پورا کر دیا. تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی, اس میں فتح مکہ بھی آپ کے سامنے آئے گا, صلح حدیبیہ کی بھی آئے گا آپ کے سامنے. یہ چیدہ چیدہ باتیں جو ہے, یہ پوری صورت کی تقریباً جو ہے باتیں جو جتنی بھی تھی قابل وضاحت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی, اور انشاءاللہ